الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا کوانٹم خلق کو بالآخرہ ساری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور تم جو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور پھر انسان کا خلاصہ اس کے عمل کا خلاصہ اس کی پھر نیت ہے پکڑیں گے ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، انسان کا خلاصہ اس کا عمل ہے، اس کے عمل کا خلاصہ اس کی نیت ہے۔ لہذا انسان نے اپنے آپ کو اس معیار پر لانا ہے جس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ہو، اس پر اس نے اپنے آپ کو لانا ہے۔ ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، خود آخرت کے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری مخلوق انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسی ترتیب کے ساتھ عمر میں لگی ہوئی ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک کوئی معمولی فرق بھی نہیں آیا۔ سورج کے طلوع میں فرق نہیں ہے، چاند کے ظاہر ہونے میں فرق نہیں ہے، ساری چیزوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر دیا۔ سبحان اللہ، آدمی سعودی عرب کے سراواں پھرتا ہے کہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ان سراواں میں لوگ رہتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں، اور کھجور کے درخت کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی کہ سال میں ایک دفعہ بارش ہو جائے تو پورا تالاب پانی کا اپنے لیے سارے سال کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ جوڑوں کا کیسا نظام ہے کہ ایک تالاب پورا باس اسے سارے سال کے لیے جمع کر، کنارے پر سے لکڑی ہے جس سے کہ پانی کا قطرہ بھی ظاہر نہیں، صرف پتے میں آ کر وہ پانی ظاہر ہوتا ہے، جس سے کہ فوٹو سنتھس کرتا ہوا پتا غذا کھجور کی غذا کی شکل تیار کرتا ہے۔ اور ایک بار بارش ہو جائے کون سے اگے ہوئے جھاڑیوں کو پتوں کو سب چیزوں کو کھاتا ہے تو خشک ہو کھاتا رہتا ہے. یہاں تک کہ سیراخ اور دو بارشیں اونٹ کے لیے کافی ہیں. اور سبحان اللہ پانی سنبھال لیں گے لوگوں کے نظام. تو ہر جگہ کو آباد کرنے کے لیے اپنی یاد سے آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندوبست کیا ہوا. ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ ایک ملک ہے, اسے مسلمان نہیں تھے. جس وقت انڈونیشیا ملیشیا کو انگریزوں نے فتح کیا تو وہاں پر بھی دہشت گرد تھے, خوب مجاہدین تھے, لڑے ان کے خلاف اور سال آ سال تک ان کو آرام کرنے نہیں دیا. پاگل نے بڑی مشکل سے ان پر قبضہ پایا, اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ لے کے بڑے شریر والوں کو گرفتار کرتے تھے تو ان کو جزائر انڈمان جاپان کے پاس سے کالا پانی کے توڑے ہو, وہ کالا پانی بھیج دیتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے تو ان کو بھیج دیتے ساؤتھ افریقہ, تاکہ جہاں سے ہوا بھی اڑ کر ان کے علاقوں تک نہ آ سکے. تو پہلا مجاہد جو وہاں پر اترا اس کا نام یوسف ہے. یوسف کے لکھے کتابوں نے لکھا کہ یوسف والد نے جس نے سب سے پہلے یہاں اللہ کا ذکر کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. والد کو لے کر اتنا سختی میں رکھا, سارا دن کام کراتے تھے, نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اور رات میں تھکے تھکائے ہوئے آتے تھے. اور ایک پہاڑی پر انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی کیپ ٹاؤن کے علاقے میں, وہاں جا کر پانچ نمازیں دہراتے تھے. چپ کرنے پر اللہ کا عذاب آیا, ڈچوں نے ملک لے لیا, برطانیوں سے ڈچوں نے ملک لے لیا. جب یہ ان سے شکست کھا گئے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے جو غلام جو پکڑ کے لائے تھے یہ تو بڑے جذبے والے جنگجو لوگ ہیں, اگر ان کی خدمات ہم حاصل کریں اور دوبارہ لڑیں تو ہو سکتا ہے ملک واپس لے لیں. تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تو انہوں نے اپنی نماز کی آزادی پر مذاکرات کیے ان سے, دینی آزادی پر مذاکرات کیے ان سے اور لڑے میں اور ڈچوں سے واپس ملک لیا. تو اس کے نتیجے میں ان کو آزادی ملی. آزادی ملنے کے بعد جو آگے بڑے کاروبار میں, تو اس بار ساؤتھ افریقہ میں ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ میں 2% مسلمان ہیں اور یہ 2% مسلمان اس علاقے کے لینڈ لارڈ ہیں. آرے کے پاس 2-3 گاڑیاں, گھروں میں 4-5 کمپیوٹر, مکانات بھی محلات. میں جوہانسبرگ میں تھا تو وہاں پاکستانی ڈاکٹر صاحبان بڑے کاروبار میں تھے کہ اتنی ہم کمائی کرتے ہیں, اتنی ہماری تنخواہیں, اتنی ہماری گاڑیاں. مجھے دارالعلوم والوں نے ٹیلیفون کیا, ہمارے بکریا دارالعلوم ہے وہاں پر, انہوں نے کہا اس محلے میں ہمارے ایک طالب علم رہتے ہیں تو صبح کا ناشتہ آپ ان کے ساتھ کریں گے اور ان سے ملاقات کی ضرورت یہ ہوگی جب آپ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ آپ کو پہچان لیں گے, آپ سے بیان بھی کروائیں گے اور پھر آپ کو ناشتے کے لیے لے کر جائیں گے. تو طالب علم میں لے گیا گھر پر, بیان کیا میں نے پھر لے گھر پر لے گیا. جب وہاں کے دینی طالب علم کے گھر پر ہم داخل ہوئے تو ہمارے ڈاکٹروں کی آنکھیں کھلی, جن کے پاس اگر 2-2 گاڑیاں تھیں تو ان کے پاس 4-4 ان کا مکان اگر 2 کرار میں تھا تو ان کا مکان 10 کرار میں. تو اب مہنگائی کا یہ ریشو ہے کہ حیات آباد میں 1 کنال کا پلاٹ اب 75-80 لاکھ میں ہو رہا ہے اور پنڈی میں جو 1 کروڑ 20 لاکھ کا ہو رہا ہے, جبکہ ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ میں 3 کنال کا بنا ہوا مکان جس میں سوئمنگ پول ساری چیزیں اور وہ کیا کہتے ہیں ریموٹ کنٹرول دروازے, ریموٹ کنٹرول مین گیٹ, ریموٹ کنٹرول یا تو اس کا یہ گراج کا گیٹ, سوئمنگ پول بنا ہوا, 3 کنال تعمیر 65 لاکھ, ویجز 3 ٹائمز ہائی پاکستان, مرغی پاکستان سے سستی, باقی کھانے ہمارے ہمارے ملک کی معیشت جب ترقی کرتے کہتے ہیں تو ہمارے مبادلہ کے ذخائر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پتہ نہیں وہ کہاں زیادہ ہو گئے ہیں. کیونکہ ان کو تو اسپتال میں مریض تو جب دوائی کے تڑپ رہا ہو وہاں نظر آنا چاہیے. اس بن جماعت کے آگے جو لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے کھانے کے بندوبست لیٹنے کے بندوبست وہاں نظر آنا چاہیے. وہ وہاں تو نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے کہ بینکوں کی زر مبادلہ کی تجوریوں میں پڑے ہوئے ہوں. ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کافر نے سود پر. اب ہمارے اپنے پیسے کو سود پر ہمیں دیتا ہے. عرب ممالک کے تیل عرب ممالک کا پیسہ ان کے بینکوں میں پڑا ہوا سودی قرضہ میں دیتا ہے. اخبار میں آ جاتا ہے کہ اتنی ایڈ ملے گی امداد ملے گی. امداد کہاں ملی؟ فاق امداد تھی تو سودی قرضہ. این جی او کی کارکردگی میں معلومات کر رہا تھا چرخدے کے علاقے کی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی فحاشی اور اپنی کباہتیں وہاں پھیلانا چاہیے لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے راستے میں غربت رکاوٹ بن رہی ہے. غربت لوگ غریب ہیں لہٰذا ہمارے پروگرام کو لے نہیں سکتے. اس کے لیے پیسہ چاہیے. میں نے کہا اس کے لیے کیا حل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے حل نہیں. نکالا ہے کہ لوگوں کو قرضے دیے ہیں. میں قرضوں کا ریکارڈ آپ کیسے تیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ایسے ریکارڈ تیار کرتے کہ شاید قرضے واپس نہیں لے لیں. یہ فقط ان کو ان کی فحاشی کا اور بیرحربی کا جو پروگرام ہے اس کو چلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں پیسہ دیا جا رہا. کیونکہ کافر کا یہ تجربہ ہے کہ اصلے کے زور سے اگر اس کو زہر کرنا چاہا تم نے تو یہ پھر ابھر جائے. اب تھوڑا سا تجربہ انہوں نے کیا عراق افغانستان کا. امریکہ سے آئے ہوئے ہمارے دوستوں نے کہا کہ انہوں نے تو بھائی اکڑ ٹھکانے کر ہم تو ڈوب رہے تھے گم ہو رہے تھے اس تعظیم میں. ہم سمجھتے جیسے یہ ہیں ایسے ہم ہیں لیکن اس جھٹکے نے ہمیں ہوش ہمارے ہوش ٹھکانے کیے اور ہمیں ہم سوچنے لگے کہ یہ اور ہیں ہم اور ہیں. ہم مسلمان ہیں یہ کفار ہیں. ہم کچھ بھی کریں ہم ان کے نہیں ہو سکتے یہ ہمارے نہیں ہو سکتے. دنیا میں دھوکوں میں نظریہ چل رہا ہے. ایک قوم کافر ہے ایک قوم مسلمان باقی قبائل. مجھے لاکم شعبوں و قبائل متعارف. شعب ہو گئے پیشے ہو گئے جو تم کرتے ہو اور قبائل قبیلے ہو گئے. یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان. ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایک قوم کافر ہے ایک قوم مسلمان. اس لیے کفار کے بارے میں ہمیں قرآن حدیث نے بڑی واضح گائیڈنس دی ہوئی ہے. الکفر ملت واحدہ. سارا کفر ایک پارٹی ہے. خواہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو خواہ دہریہ ہو خواہ جو بھی ہو کافر نام لکھ پڑے اور سارے کے سارے ایک ہی پارٹی. نقصل مواقع پر جب حالات سامنے آتے ہیں تو یہ بات ادھر سے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ کافر کافر ہے مسلمان مسلمان. اگر یہ بحقوق بہت زیادہ اس کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہو اس کے پروگراموں کو چلا رہا ہو اس کی تعریفیں کر رہا ہو اس کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہا ہو تو کوشش بھی تو کر لے. تو میں بات کی آئے نواز کا ورنہ طلبا ہم کل یہود ورن سارا حتہ تک دیا ملتا ہوں. تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو خوش نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو ان کے دین کو ان کی زندگی کو اختیار نہ کر لو. یہ اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ورنہ بوسنیا میں بوسنیا کے لوگ نماز کلمہ سب بھول بھال کے اور عورتیں منی اسکرٹ آدھی اسکرٹ پہن کر. تو بھائی عراق عراق ایسا تو بانی ہوا. او ہو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اے انتہائی بیوقوف غیر ذمہ وار آدمی کو سربراہ کیا جائے. وہ اپنے لوگوں پر ظلم کر کے ان کے پروگراموں کو چلائے گا. ایسے بیوقوف ہو اسے ملک کو تباہ کرتے کرتے کرتے ریلی سطح تک پہنچا دیتے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ طرح سے ہاتھ ڈال لیتے ہیں. تو صدام کیسے ہوا؟ کالج کا ایک بیوقوف لڑکا تھا, کالج کی فیڈریشن کو چلا رہا تھا, اس کو اٹھا کر سربراہ مملکت بنا دیا. تو یہاں تک یہ حال لے کر گیا ہے عراق کا کہ عراق میں چلتی پھرتی مسلمان عورت اور عیسائی ماں ایسے فرق کرتے تھے کہ جس عورت کی اسکرٹ ٹخنوں سے گھٹنوں سے نیچے ہوتی تھی, جس عورت کی اسکرٹ گھٹنوں سے نیچے ہو وہ عیسائی ہوتی تھی, اور جس کی اسکرٹ آج پنڈلی تک ہو مسلمان ہوتی. میں وہ کہہ رہے روشن خیالی کرو, ترقی کرو, بلکہ ہم اسی طریقے نہیں چلتے ہیں اب. اور تو بھائی کرات یہاں تک کہ اور حد تک پہنچا دیا. یہ تو اسلام کا معجزہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزے ہیں جو چل رہے ہیں. کتنے برے حال میں بھی وہ غیرت والے لوگ جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اور دبتے دباتے پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اقبال کی بانگ درا کی نظر نا بہت بچپنے کے زمانے کی اس کی ہے. مسلم کو حقیقت میں کمزور نقم سمجھو, یہ مٹ سے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. بڑی سادہ سی شاعری, بچپن کی شاعری اس کو دیکھا. تو ان کو اندازہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے غالب آنے پر ہم جو ہے تو اپنے بہت وسائل ضائع کر دیں گے, اور ان مزوں کو لینے کے لیے جو مالک کو آدمی قبضے میں کرتا ہے ان مزوں تک پہنچنے کے لیے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. تو بھائی کالا پانی کا آپ کو تذکرہ کروں, کالا پانی کی جزائر نمان ہے, اس میں انہوں نے گرفتار کیا. وہ بالاکوٹ کے مجاہدین کے جو باقیات رہے تھے ان کو کیا کرتے یہاں صبح سرب سے ایک آدمی گرفتار, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس بغیر میں سوابی کے علاقے کے شربادر ہیں. جب گرفتار کر کے کالا پانی میں بالکل انہوں نے کہا کہ اب یہ ہو گئے درست ہو گئے جی, تو وائسرائے ہند جو تھا وہ لارڈ میو گیا سیر کرنے کے لیے کہ میں جا کر کالا پانی کے دائرے نمان کی سیر کروں گا اور ان قیدیوں کو دیکھوں گا کہ اب ان کو کیا مزے کر رہے ہیں. ان کو مزہ آیا نا اپنی کارکردگی. تو گیا وہاں سیر کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھا, سارے شہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا, بڑا سہانا موسم, بڑا خوشگوار, اور جب خوب سیر کی خوب لطف اٹھایا. باقی سارے کیسے ہم نمان کے حالات ہستیا کی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کا آدھا خون تو گارڈ سے آگے پیچھے ہونے سے خوش ہوا. وہ تک جب واپس آ رہا تھا تو ایک دہری جگہ سے گزرا, ڈال پیچھے سے آدمی نے چھڑے کا آواز کیا اور اس نے کہا مجھے استعمال ہوا, اتنا بس بول سکا کہ اتنے میں گر گیا. دیکھا کہ وہ جو ہے شیر بہادر پٹھان تھا, اس کو پکڑا, انہوں نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا, انہوں نے کہا دل فضل مار دو یخ تو سوچو تو ماں سوچو تو ماں سوچو تو ماں ماں دا کلا بس مار دو یخ میری یخ تو آج دل چھڑا ہو کہ میں تو جلنا تھا سر سے کہ کب میرا دل چھڑا ہوا, آج میرا دل چھڑا ہوا. یار باقی مجاہدین نے اپنے حالات میں دکھایا کہ شیر بہادر کے اپنا دل چھڑا کر لیا, لیکن اس کے بعد ہم پر سختیاں بہت زیادہ ہو گئی. جو ہمیں چلنے پھرنے کی اجازت دی ہوئی تھی اور جو کچھ آزادی تھی ساری ختم ہو گئی, اور پھر اس کا جو اصلی قیدی کوٹھیوں والے پھر وہ حال ہو گیا. ناراض کتنے حالات سے خراب نہ ہو جائیں. کہتے یہ امت جو ہے یہ بانج نہیں ہے, بانج اس بات کو کہتے ہیں جس کی اولاد میں پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ شرم اور میراث امت نہ دے, چند اور میرات امت نہ دیر پر ڈائل ہاں جی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساتھ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے, اپنی ویران کھیتی سے اقبال نا امیدوار نہیں ہے, نا امید نہیں ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساتھ بانج اور شنڈ اور یہ وہ میراث امت نہیں ہے, بڑی زرخیز ہے. جسے کہتے ہیں کہ مسلمان کتنا گیا گزرا, اور کتنا خراب حالت میں ہے، کتنا گناہوں میں کیوں نہ ابتلا ہو گیا ہو، اس کو اچھی نہ سمجھ، کیوں گناہوں کے انبار اور معصیت کے ڈھیر اور طوفان اسودے جو نیبان کی روشنی پہ اتنا دبائے ہوتا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن جوں تھوڑی سی پھونک ماری بس ایمان بھڑکتا اٹھتا ہے، شعلہ کرتا ہے اور بس اس کو پھر اپنے مقصد پر لا کھڑا کر دیتا ہے. جب تک اس کے دل میں چنگاری ہے، اس کو اس بات پر فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، من قول من دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، پھر صرف بلانے پر اکتفا نہ کرے، زبانی جمع خرق نہ کر رہا ہو، عمل بھی کر رہا ہو، اس کے انفرادی اعمال ہی پکے ہوں. اجتماعی اعمال کو، انفرادی اعمال کو وجود میں لانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر اجتماعی اعمال ہو رہے ہوں اور انفرادی اعمال وجود میں نہیں آ رہے تو یہ تحریک ہے، یہ تحریک ہے. تحریک تو اور دین میں بہت فرق ہوتا ہے، اسلام تحریک نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ دین ہے. تو اجتماعی اعمال تو انفرادی اعمال کو وجود میں لانے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہاں عادی بن جائے اکٹھے کرتے ہوئے، پر اکیلے میں، تنہائی میں، جس جگہ پر بھی ہو، یہ اعمال پر پکا ہو. تو ہمیں آسان ہے خود بھی نیک اعمال کر رہا ہو. وقال انی من المسلمین، انی من المسلمین، من المسلمین کی دو تفسیریں کی ہوئی ہیں مفسرین نے، ایک فخر والی تفسیر، ایک عاجزی والی تفسیر. فخر والی کیا ہے؟ انی من المسلمین کو فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں. آپ کو یہاں تو پتہ نہیں چلتا، یوری مالک میں باہر مالک جب آدمی پھرتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے آدمی کو غیرت ایمانی کا، کس میں ایمان کی غیرت ہے کہ نہیں. اس کو فخر ہو، آپ نے مسلمان ہونے پر فخر ہو کہ میں مسلمان ہوں. اقبال کا اشعار ہے، اس کو دو طرح پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشگر. نیل جو ہے تو مصر کا دریا ہے اور کاشگر جو ہے تو یہ صوبہ ہے چین کا جو گلگت کے ساحل لگ رہا ہے. ہمارے علاقے میں کہتے کاشگر استاد کہ چترال وغیرہ، چترال گلگت سب کو کاشگر کہتے تھے. تو کاشگر پٹھار آدمی کہا کر اتنا لمبا کہے گا اس کو کاشگر ہی بنتا تھا، کاشگر استاد. دیر کے سال سے لے کر کاشگر کے تک یہ سارے مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بس کیسے ہی پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم. وہ دیر کے سال سے لے کر کاشگر تک اس میں میں ایک اکیلا مسلمان ہوں، اسٹینڈنگ فار دا اسکار، میں تنہا تنہا اس کے لیے کھڑا ہوں. اگر کوئی ایک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، تو اب سارے جو ہے تو یعنی یہ ہر ایک اپنا سر بچانے کے پیچھے لگے ہوئے، دوسرے مسلمان کو پٹتا دیکھتے ہوئے اپنے سر کو بچا رہا ہے. یہ کافر تو سے فارغ ہو کے تیرے سر پر آئے گا، اگر تجھے تھوڑا سا بھی ہوش ہو تو کافر اس کو پیٹ کر دے گا، پیٹ کر تجھے چھوڑ دے گا، تجھے اعزاز دے گا، اس کا سر جیسے فارغ ہوگا پھر تیرے سر پر آئے گا، تیرے سر سے فارغ ہوگا اگلے کے سر پر جائے. تو لہذا اس کے پڑھنے کے وقت تو کیوں نہیں اسٹینڈ لیتا کہ تاکہ تیرا سر ہی معفو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ملک توفیق عطا فرمائے.